producenta za 3799 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Hej, George. George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. To już ostatnie godziny kampanii przedwyborczą dogrywką Idźcie do wyborów i zmieńcie Polskę, apelowała w Radomiu premier Kopacz. Cztery rosyjskie okręty zacumowały w kanale La Manche, zaraz wyjaśnimy dlaczego. Powiemy też o niemieckim budżecie na przyszły rok, który nie przewiduje deficytu. Jeszcze 3 godziny i zapadnie cisza przed dogrywką w wyborach samorządowych. W niedzielę w 890 gminach odbędzie się druga tura głosowania. Dziś można jeszcze było przekonywać nieprzekonanych. Premier Ewa Kopacz apelowała w Radomiu: idźcie do wyborów i zmieńcie Polskę. W tym mieście o fotel prezydenta powalczą kandydaci PO i PiSu. Na zakończenie samorządowej kampanii wyborczej szefowa rządu przyjechała do rodzinnego miasta, by wesprzeć kandydata Platformy Obywatelskiej, posła Radosława Witkowskiego. Ewa Kopacz zachęcała do obywatelskiej aktywności nie tylko radomian. Oddajcie ten głos na znak protestu dla tych, którzy dzisiaj kwestionują wszystko to, co nasze najcenniejsze. To, co zdobywane było przez te ostatnie dziesiątki lat. A więc wolność, demokracja. Idźcie na te wybory. Idźcie i to będzie wasz znak protestu. Idźcie i powiedzcie, my kochamy swój kraj. I chcemy w tym kraju być, żyć, naprawiać, budować i być z niego dumnym. Kandydata PO na prezydenta Radomia poparli także między innymi wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Z Radomia Anna Orzeł. A za godzinę o zakończonej w Siedlcach kampanii wyborczej PiSu. Cztery rosyjskie okręty pojawiły się i zakotwiczyły na wodach kanału La Manche. Rosyjska agencja RIA Nowości twierdzi, że flotylla prowadzi ćwiczenia w zwalczaniu okrętów podwodnych. NATO zaprzecza, że Rosjanie prowadzili manewry. A więcej na ten temat z Londynu Grzegorz Trymer. Rzecznik NATO zdementował doniesienia Nowosti, mówiąc, że okręty stanęły na kotwicy na wodach francuskich u wybrzeży Normandii jedynie z powodu niesprzyjającej pogody. Brytyjska i francuska marynarka wojenna poinformowały, że były z góry świadome ruchów rosyjskiej flotylli. Rzecznik Marynarki Królewskiej powiedział, że Rosjanie przepłynęli przez cieśninę kaletańską, na co pozwala wszystkim statkom i okrętom prawo międzynarodowe. Rosyjskie jednostki eskortował brytyjski okręt patrolowy Tyne, a w rezerwie pozostawał niszczyciel przewidziany specjalnie do takich zadań. 2 tygodnie temu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział brytyjskiej prasie, że Rosjanie wydatnie zwiększyli w tym roku liczbę lotów swoich maszyn bojowych w pobliżu przestrzeni powietrznej sojuszu. Stoltenberg ostrzegł, że może to doprowadzić do kolizji z samolotami cywilnymi. Jeden z wyższych dowódców wojskowych NATO zwrócił też uwagę na prowokacyjne loty całych formacji bojowych rosyjskiego lotnictwa. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Po raz pierwszy od ponad 40 lat Niemcy nie planują zwiększać zadłużenia. Bundestag przyjął przyszłoroczny budżet. Politycy rządzącej koalicji nie kryją satysfakcji, mówiąc o historycznym osiągnięciu. Opozycja jest jednak bardziej krytyczna, wytykając ministrowi finansów, że zaniedbuje inwestycje. Opozycyjni politycy oskarżają też rząd o księgowe sztuczki, twierdząc, że budżet jest zrównoważony tylko na papierze. Niemiecki budżet przewiduje wydatki rzędu 299 miliardów euro. Jak podaje Ministerstwo Finansów, deficytu uda się uniknąć głównie dzięki stabilnym wydatkom i wysokim wpływom z podatków. Niemcy mogą także liczyć na zwrot nadpłaconych składek członkowskich w Unii Europejskiej. Budżet odciążają także niskie koszty obsługi zadłużenia. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jest szansa na otwarcie trasy narciarskiej na zakopiańskiej Gubałówce. Rodzina Byrcynów częściowo zdemontowała płot i zadeklarowała, że jeszcze tej zimy z trasy będą mogli korzystać narciarze. W wyniku rozmów udało nam się doprowadzić do ostatecznego rozwiązania. Potwierdza Wojciech Gąsienica-Byrcyn, a inni właściciele terenów, po których przebiega trasa narciarska na Gubałówce, liczą, że rodzina Byrcynów dotrzyma słowa i umowa z Polskimi Kolejami Linowymi zostanie rzeczywiście podpisana. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Kto by się spodziewał takiego podium w konkursie skoków w Kusamo? W Finlandii dominowali Japończycy, bo drugie miejsce zajął Daiki Ito, a trzecie niezniszczalny Noriaki Kasai. Wygrał Szwajcar Simon Amann. Nasi wciąż rozpędzają się powoli. Najlepiej z Polaków wypadł Piotr Żyła. Po pierwszej serii zajmował 10 miejsce, ostatecznie był 17. Jutro kolejny konkurs, także jutro zaczyna się Puchar Świata w biegach narciarskich. Skoczkowie nie mieli swojego dnia, co innego piłkarze Górnika Łęczna. Wygrali 3-0 z Ruchem Chorzów po golach Mierzejewskiego, Cernycha i Nowaka. Po tym zwycięstwie Górnik awansował na 11 miejsce w tabeli. Ruch jest dopiero przedostatni. Trwa natomiast spotkanie Piasta z Wisłą Kraków i po 30 minutach mamy bezbramkowy remis. Piłkarze PSV mieli tymczasem przymusowy nocleg w Estoril w Portugalii. Wczoraj w trakcie meczu z Estoril Praia lunęło tak, że sędzia musiał przerwać spotkanie. Dokończono je dzisiaj. Mecz zakończył się remisem 3-3 i ten punkt dał Holendrom awans do 1/16 finału Ligi Europy. A propos Ligi Europy, Legia Warszawa może mieć poważne problemy. W trakcie meczu z Lokeren chuligani z Warszawy wykrzykiwali rasistowskie hasła. Odpalono także race. W przypadku Legii to już recydywa. Sprawą zajęła się UEFA. A co grozi mistrzom Polski? Zamknięcie stadionu, walkover, a nawet wykluczenie z rozgrywek. Robert Kubica świetnie radzi sobie natomiast na Moncy. Po pierwszym dniu Rally Monza Show jest na prowadzeniu wśród 115 załóg. Polak jedzie w tej imprezie Fordem Fiestą WRC, a jego pilotem jest piękna Włoszka Alessandra Benedetti. Teraz to wszystko, sport ponownie za 2 godziny. Jutro dużo chmury, lokalnie rozpogodzenia, słońce wysoko w górach, miejscami na wschodzie słabe opady śniegu od minus 5 stopni w Suwałkach do minus 2 w Warszawie i plus 1 w Poznaniu i Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Od dziś do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład smartfon Samsung Galaxy Note 4 z precyzyjnym rysikiem S Pen i błyskawicznym ładowaniem baterii za 2999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.

Tamela, Fastrygi, a na miejscu 11 ma u nas Hela. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz głośniej to. Dzień dobry. To ja się muszę odsuwać chyba. Ja będę tak siedział. Ja będę tak siedział. Nie, Michał mówi, że nie. Tylko, no widzisz, w ogóle wszystko tutaj... Wszystko źle? Wszystko tak źle, no, ale bardzo ładnie zaśpiewałaś w Karpiu, a na dodatek państwo donoszą, że nasze zdjęcie w kalendarzu nie jest takie brzydkie, jak nam się wydawało. Ja się bardzo cieszę. Ale też głośniej jakoś ja powiedz. Ja się bardzo cieszę. O, no właśnie, uciesz się jakoś. No to zaśpiewamy teraz razem, krok po kroku, krok po kroczku. Do domu. A kto zapowie miejsce 10? A jeszcze Iza pozdrawiam. A co, choinkę próbnie ubrała, tak? No tak. Dobra, próbnie choinkę ubierać, naprawdę. To ja przeczytam tytuł, a ty przecież kto to jest, tak? Na 10 nie mam dla ciebie miłości. Kubas. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem drzwi, trafisz sama. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, trosć się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości. No i kto by pomyślał, 27 tygodni na liście, dzisiaj oczko w dół na miejsce 10, ale dobra wiadomość jest taka, że nowy singiel z Kubasa to piosenka tytułowa z jego nowej płyty, będzie jedną z naszych piosenek dnia. No właśnie, ile asów jeszcze pan ma w rękawie? Nie wiem, czy to taki as. Tydzień temu 7 miejsce, to była nowość, a dzisiaj pewnie wypadek przy pracy, na 9, Pink Floyd. We'll be right back. Gdyby ktoś wiedział, jak się czyta ten tytuł, bo nie jestem taki mądry. Pink Floyd, 2 tygodnie na liście i 2 oczka w dół na miejsce 9. Za to 3 do góry na 8, 4 tygodnie na liście. Rozbity dzban KSU. KSU, rozbity dzban. Piotrek mówił, że w przyszłym tygodniu pogra więcej z nowej płyty w 3 wymiarach gitary. 3 oczka do góry, na miejsce 8. 7 szczęśliwa przed nami. Pani Ewa napisała, poproszę o dedykację utworu Artura Rojka Czas, który pozostał panu Darkowi, którego serce zbyt szybko zdecydowało o jego końcu na tym świecie. Ufam, że gdzieś tam nasze myśli do niego dotrą, a on nie musi się już w końcu spieszyć. Artur Rojek na 7. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć. uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Czas, który pozostał, Artur Rojek, siódme miejsce z piątego, 9 tygodni na liście. Czas, który pozostał, to pół godziny z niewielkim wąsem na 6 piosenek. I to będzie niespodzianka chyba. Na szóstym bez zmian, Song Porzucony, Kabaret Hrabi. Z tym nieszczęściem. Andrzejki są w niedzielę, tak to ja wiem, ale jutro się leje ten wosk, jeśli mnie pamięć nie myli. Już dawno nie lałem wosku. Pozdrowienia dla wszystkich Andrzejów. Spotkałem dzisiaj przed listą Artura Andrusa na korytarzu i mówi mi, wiesz, zapytałem Joanny, jak sobie radzi z tym sukcesem. Powiedziała, że kompletnie sobie nie radzi. Song porzucony, kabaret hrabi na miejscu szóstym. Piąta jest Melokoteluk. Moich was, Mela, Mela Koteluk, Żurawie, Origami, 3 do góry, 3 tygodnie na liście i na miejscu 5. 4. AC/DC. Witam pana redaktora. Czy mógłby pan przekazać pozdrowienia dla wszystkich fanów z forum Let There Be AC/DC? Paweł z Łodzi. Oczywiście. No i dobra wiadomość jest taka, że jeszcze nowszy singiel AC/DC będzie w zestawie do głosowania na listę. Jest w zestawie do głosowania na następną listę, a na dodatek w przyszłym tygodniu cała płyta. Piotrek będzie szalał w trzech wymiarach gitary, jak nic. Piotrek ucieszy się, ale to ten inny Piotrek. Dzisiaj Piotr Bukartyk był gościem Piotra Barona. Rozmawiali o tej nowej płycie. Kup sobie psa. Koniecznie proszę kupić sobie tę płytę albo wylosować ją, bo to będzie jedna z naszych płyt tygodnia w przyszłym tygodniu. 3, 4, 5. Kup sobie psa, Piotr Bukartyk. Żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stanęło się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś?

Zagrał dłuższą wersję i uratował ci życie. Dzięki, Michał. Jeszcze raz powiedz. Dziękuję. Hela, jakby twój kotek miał na imię Pył, to jakbyś na niego krzyczała? Pyle. Miałaś krzyknąć Pył. No właśnie krzyknęłam. Fisze, madę, tworzywo, 8 tygodni na liście, z drugiego na pierwsze. Dziękuję bardzo. I nie zapomnijmy jutro obudzić, bo markowania za 12 godzin, za 11 godzin z wąsem. Do usłyszenia. Ja nie zapomnę. We'll be right back.